جناب موسیٰ بن ابی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھاتے تھے، تو جب وہ سورہ قیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، پڑھتے تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ فرض نمازوں میں قرآنی دعائیں کی جائیں۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 884۔